starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie pozwolę na ponowne upartyjnienie polskiej służby dyplomatycznej, pisze szef MSZ-u. Niedaleko Nowej Dęby powstaje specjalny poligon do ćwiczeń z dronami. W przyszłym tygodniu unijna wideokonferencja w sprawie budowy muru antydronowego na wschodniej flance. Nie pozwolę ani na odbieranie rządowi jego kompetencji, ani na ponowne upartyjnienie polskiej służby dyplomatycznej, napisał na portalu X wicepremier i minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że prezydent ma konstytucyjne prawo i obowiązek mianować albo odmówić mianowania ambasadora. Prawie wszystkie polskie placówki zagraniczne mają swoich kierowników, ciężko pracują na rzecz polskich interesów, także nad obsługą wizyt pana prezydenta. Jedyne, czego niektórym z nich brakuje, to jego podpisu na zgodnie z ustawą złożonych wnioskach, zaznaczył Radosław Sikorski. Współpraca między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych oraz nominacje ambasadorskie były najważniejszymi tematami dzisiejszej rozmowy szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przedacza i wiceministra spraw zagranicznych Marcina Boseckiego. W październiku oficjalne otwarcie poligonu do szkoleń dronowych. Nowy ośrodek powstaje na Podkarpaciu w Lipie, niedaleko Nowej Dęby. Informację o otwarciu poligonu przekazał szef MON-u wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz w Kijowie. Minister poinformował, że na nowym poligonie będą odbywały się szkolenia z obsługi i wykorzystania systemów bezzałogowych właśnie z udziałem Ukraińców. 1 października zaprosiłem wszystkich ministrów basenu Morza Bałtyckiego, będących oczywiście po naszej stronie mocy, do udziału w otwarciu razem z naszymi norweskimi partnerami i zaprosiłem pana ministra Szmyhala. To jest dobre miejsce, gdzie będzie można trenować ukraińskich żołnierzy, ale też polskich z doświadczeń ukraińskich. Według pierwotnych planów poligon miał być wybudowany jako miejsce szkoleń dla ukraińskich wojsk. Komisarz do spraw rozwoju przemysłu obronnego zwołuje na przyszły tydzień wideokonferencję w sprawie budowy muru antydronowego na wschodniej flance. Andrius Kubilius zapowiedział to w rozmowie z agencją Reutera. Presję na komisję w tej sprawie wywierała m.in. Polska. W wideokonferencji zwołanej przez Andriusa Kubiliusa mają wziąć udział ministrowie obrony unijnych krajów. O murze dronowym dyskutowano już wcześniej, ale raczej niezobowiązująco. Sprawy nabrały tempa po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. Musimy wysłuchać apelu naszych bałtyckich przyjaciół i zbudować mur antydronowy, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając w ubiegłym tygodniu orędzie o stanie Unii w Strasburgu. To nie jest abstrakcyjna ambicja, to podstawa wiarygodnej obrony. Chodzi o ściślejszy nadzór satelitarny, zarząd związane przez sztuczną inteligencję drony rozpoznawcze, a także platformy do niszczenia bezzałogowców nadlatujących zza wschodniej granicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na terenie gminnej oczyszczalni w Nowej Wsi w gminie Skała w Małopolsce spadł dron. Zaniepokojeni pracownicy oczyszczalni natychmiast zaalarmowali policję. Okazało się, że był to dron rekreacyjny, mówi Katarzyna Boroń z Komendy Policji w Krakowie. Był to dron zabawka, którym bawił się 12-letni chłopiec, który stracił kontakt z tą zabawką, z tym dronem. Na chwilę obecną policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Oczyszczalnia należy do obiektów infrastruktury krytycznej. Latanie nad jej terenem jest zabronione. Po zdjęciu przez telewizję ABC programu Jimmy'ego Kimmela w Stanach Zjednoczonych rozgorzała dyskusja na temat wolności słowa. Prezydent Donald Trump wyraził zadowolenie z decyzji stacji. Jego krytycy mówią o cenzurze i nieuprawnionej ingerencji rządu w działalność mediów. W monologu otwierającym poniedziałkowy program Kimmel krytykował prawicowy ruch MAGA za wykorzystywanie zabójstwa Charlie'ego Kirka do celów politycznych. Żartował też z Donalda Trumpa, który pytany o emocje po śmierci przyjaciela chwalił się budową nowej sali balowej w Białym Domu. Żarty satyryka nie spodobały się przewodniczącemu Federalnej Komisji Łączności, który zagroził telewizji ABC odebraniem licencji. Niedługo potem stacja zdjęła z anteny program Kimmela. Donald Trump nazwał posunięcie ABC wspaniałą wiadomością. Wielu komentatorów i polityków uznało jednak działania rządu Trumpa za niebezpieczne. Były prezydent Barack Obama stwierdził, że po latach skarg na tzw. kulturę cenzury obecny rząd przeniósł ją na nowy, niebezpieczny poziom, grożąc mediom sankcjami, jeśli nie będą cenzurować lub zwalniać z pracy dziennikarzy i komentatorów, którzy mu się nie podobają. Działania rządu Trumpa wpisują się w szerszy kontekst ataków na dziennikarzy oraz wielomiliardowych pozwów sądowych przeciwko mediom, które pod presją prezydenta uginały się i płaciły mu odszkodowania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Klimat. Około 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie z elektrowni wiatrowych. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Liczba wydanych ostrzeżeń hydrologicznych wynosi 59. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Seulu. Polka, która rozstawiona jest z jedynką, pokonała w drugiej rundzie Rumunkę Soranę Kristę 6-3, 6-2. W walce o półfinał Świątek zagra z Czeszką Barborą Krejcikową. Zdaniem byłej tenisistki Pauli Kani Choduń będzie to ciekawe spotkanie. Odnośnie meczu z Krejcikową, no to zawsze mecze przeciwko niej są bardzo wymagające, bo jest świetną zawodniczką, bardzo utalentowaną. Potrafi zagrać tak dobrze, że wygrywa szlema, potrafi też zagrać na tyle słabo, że może być nawet tu gładki wynik, ale nastawiałabym się na dobry mecz. Grając przeciwko Idze na pewno podniesie swój poziom i wie, że musi zagrać najlepszy tenis, żeby pokonać Igę. Mecz Świątek z Krejcikową jutro rano polskiego czasu. W Lizbonie porażka Industrii Kielce w drugiej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Polski zespół przegrał z miejscowym Sportingiem 37-41. W kolejnym spotkaniu drużyna z Kielc zagra na własnym parkiecie z niemieckim Fixe Berlin. Ten mecz w przyszły czwartek. Piłkarze z Brugi pokonali AS Monaco 4-1 w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. W innym zakończonym spotkaniu FC Kopenhaga zremisowała z Bayerem Leverkusen 2-2. Od kilku minut trwają kolejne mecze, m.in. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie gra na wyjeździe z Newcastle United. Maciej Rutkowski, mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski na windsurfingu, przepłynął Bałtyk, dokładnie ze Szwecji do Polski. Trasę prawie 228 km pokonał w rekordowym czasie, 8 godzin 28 minut. Wcześniej Bałtyk na desce windsurfingowej przepłynięto w czasie 22 godzin. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki. Wszędzie dość silny wiatr. W ciągu dnia 19 stopni na Podlasiu, 24 w centrum i 26 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Studio L Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio L Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie L Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze studio L Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, w pszczółkach. W pszczółkach jakoś chłodniej i ciemniej. I aż tak do wiosny, napisał pan Łukasz. Panie Łukaszu, takie są odwieczne prawa natury. 503. Przed nami 503 spotkanie przy zgaszonym. You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations.

mieszkanie z cieniem, który nie chce znikać. No i dobrze, że nie znika, bo ta ich ciemność wcale nie przeraża, ale potrafi otworzyć naprawdę ogromną przestrzeń wyobraźni. I am the shadow, jestem cieniem, jestem off. No ale myślę, że nie tylko ja jestem off w każdy czwartek o tej porze. Mateusz Tomaszuk, dobry wieczór. Witamy z Kasią First-Wojtkowską, która zgodziła się zrealizować 503 wydanie Off Control. Witamy wszystkich, którzy piszą, którzy dopisują się na naszą tradycyjną listę obecności facebook.com/trójka/mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Są takie cienie w życiu, które przychodzą do nas znienacka. W sobotę dowiedzieliśmy się o śmierci Stefana Luskombiego, współzałożyciela grupy Blomąż. Bardzo często sięgałem w Off Control do albumu Expanded Mindset, a tak właściwie do utworu, który został umieszczony pod numerem 4, Sleep with Mannequin. I nie jest to wielką tajemnicą, że Stefan Luskombi na tym albumie się nie pojawił. Luskombi musiał się niestety opuścić szeregi grupy Blomąż, ale przecież duch inspiracji pozostał. Myślę sobie, że Neil Arthur, który postanowił, że grupie Blomąż w 2011 należy się reaktywacja, na pewno miał też w głowie echa inspiracji twórczością swojego dawnego zespołowego przyjaciela. W sobotę dowiedzieliśmy się o śmierci Stefana Luskombiego, współzałożyciela grupy Blomąż. A za chwilę połączymy się z tajemniczą Izołą. za własnym snem, zanim rozproszy go dzień. Ofowa pobudka według Memory Index Wake Up. Pobudka, panie redaktorze, to można sobie zachować na przykład na jutrzejszy poranek. I w tej opowieści powinna pojawić się też tajemnicza Iza M., postać, która balansuje na granicy mitu, na granicy rzeczywistości. A rzeczywistość, rzeczywistość koncertowa świadczy o tym, że Iza chyba doświadczyła organoleptycznie koncertu, o którym na pewno długo nie zapomni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko się zgadza. Dobrze, to zacznijmy może od końca. To zacznijmy od końca, jak poszło poszukiwanie wrocławskiego trójkowego krasnala. To była pierwsza rzecz, to było pierwsze miejsce, do którego poszłam w Wrocławiu. Gdyż tak jak już ci wspominałam, ja nigdy nie byłam we Wrocławiu tak, żeby go pozwiedzać. Zazwyczaj albo jakimś przejazdem, albo na jakoś, nie wiem, 2-3 godziny. Więc nie miałam czasu, więc to było pierwsze miejsce, ta kładka trójki i trójkowy krasnal, to było pierwsze miejsce, do którego poszłam. To jest podobno, wiesz, jak on się zwie? Trójkuć wywiadek. A tak, tak, to prawda. Bardzo są wzruszające te krasnalki. Znalazłam też wikińską panią krasnal. Tak przy okazji mojej turystyki koncertowej. Bardzo chciałbym ci podziękować, że przypomniałaś mi o tym zespole. O jakim zespole to za chwilę opowiesz. Dzisiaj słuchałem wielokrotnie, zapętlałem. I tak sobie pomyślałem, że to jest też dobry moment, żeby powitać, tak właściwie podziękować nowemu administratorowi grupy Off Control w Trójce, Tomkowi, który tak skrupulatnie dokumentuje te wszystkie nasze playlisty, twoje playlisty również. I ten utwór, no rzeczywiście, dobrze, że streamingi mają takie, można powiedzieć, przepastne i nieograniczone możliwości, że nie ogranicza nas czas, bo teraz... Co to będzie? 11 minut 43 sekundy. Dzisiaj jeńców nie biorę, o tak powiem. Jeśli chodzi o mój typ pod każdym względem. Tak, tak, ja bardzo jestem wdzięczna i bardzo, bardzo dziękuję za te playlisty. Ja nawet sama sobie ich posłucham, się już nie pamiętam, że niektóre typy tam się pojawiły, też szczególnie te ostatnie z 2022 roku. No coś wspaniałego. Dziękujemy bardzo za to. No tak, to ja już może przejdę, bo dzisiaj długi typ, to ja tak, a jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, bo nadal jestem pod ogromnym wrażeniem tego koncertu, na którym byłam dwa dni temu, tak, we wtorek. Nie wiem, kiedy to było. I powiem tak, no, czy był to koncert jednego z moich najbardziej ulubionych zespołów wszechczasów? No tak. Czy był to ich mój pierwszy koncert? Zdecydowanie nie. Czy zagrali chociaż jeden utwór z mojego top 10 ich ulubionych utworów? Też nie. Czy był to mój najbardziej ulubiony koncert w historii, albo jeden z najbardziej ulubionych, a na pewno ich najlepszy koncert? Zdecydowanie tak. Ja dalej jakoś nie mogę tego wszystkiego ogarnąć. Rozumiem, co się wydarzyło we wtorek we Wrocławiu w hali stulecia. A mówię o zespole Sigur Rós. Bo przyznam szczerze, że no, widziałam ich już dwa razy i to było właśnie z tych okresów, bo to był bodajże 2006 czy 2008 rok, z tych okresów, kiedy promowali te płyty, które ja najbardziej lubiłam i które jakoś najbardziej do mnie przemawiały. Natomiast to, co oni zrobili z tą wspaniałą łódzką orkiestrą w hali stulecia, to był jakiś kosmos, naprawdę. Ja do dziś dnia nie umiem znaleźć, być może słuchacze też byli na tym koncercie, i ja do dziś dnia nie potrafię znaleźć jakichś takich sensownych, elokwentnych słów, które by opisały ten koncert, bo to była czysta magia. I to było pierwszy raz, kiedy, bo ja czasami sobie z koncertów nagrywam jakieś takie różne fragmenty, żeby później zapamiętać tą atmosferę. I to chyba był pierwszy raz, kiedy żadne moje nagranie, żadny jakiś tam krótki filmik z tego koncertu nie oddaje w żadnej, jakiejś nawet jednej dziesiątej tego, jak to wszystko pięknie brzmiało, jak to wszystko zagrało i jaka tam magia była zbudowana na tej scenie. No naprawdę, no ciężko mi dzisiaj, ja przepraszam, że jestem taka mało wyrazista, ale no naprawdę jest, było to przeogromne dla mnie przeżycie. Natomiast muszę też przyznać, bo ja rzadko, ja zazwyczaj na, jak chodzę na koncerty, to jestem jedną, dostaję jakąś taką ogromną dawkę dopaminy i jestem przeszczęśliwa i w skowronkach. Natomiast to był chyba pierwszy koncert, na którym byłam, na którym się popłakałam. I to tak z takiego, i nie z jakiegoś takiego smutku, tylko z takiego jakiejś takiej reakcji na to piękno, które tam szczęścia. Się zadziało. Tak, tak. Naprawdę, no było coś niesamowitego. No i tutaj jeszcze też muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ o Wrocławiu, ja nie wiem, czy to jest standard, w jaki jest nagłośniona Hala Stulecia, ale jeśli tak jest za każdym razem na koncertach, no to ja już nigdzie indziej nie będę jeździła na te koncerty. Naprawdę, przejadę całą Polskę, żeby pojechać na koncert do Wrocławia. No to po Bruce Springsteenie we Włoszech, który był moim zdaniem koncertem idealnym, to był drugi najlepiej nagłośniony koncert, na którym byłam. Naprawdę, ja tam wszystko słyszałam, a siedziałam wcale nie na najlepszym miejscu, bo nawet nie na płycie, tylko gdzieś tam wyżej pod kopułą. No, jestem ogólnie naprawdę zachwycona. Ten utwór, który dzisiaj się pojawi, tak miałam taką dylemat, co tutaj dzisiaj zagrać, czy coś, co było na koncercie, czy coś takiego bardziej orkiestrowego, czy coś może z płyty Tak, która w tym roku obchodzi 20-lecie. No ale trochę sobie powetuję tą stratę, że tego utworu nie było na koncercie, bo ten utwór zawsze kończy, znaczy zazwyczaj kończył wszystkie sety koncertowe Sigur Rós. Natomiast teraz go nie było. Ja wcale nawet, może nie tyle, co nie żałuję, już go słyszałam na żywo i wtedy to jest ten moment, kiedy wszystkich zmiata z powierzchni ziemi. Natomiast dzisiaj będzie utwór, który kończy płytę bez tytułu, czyli tak zwane nawiasy. I no cóż, no mam nadzieję, że są wśród słuchaczy ludzie, którzy tak jak ja na przykład o Gazpacho słyszeli kiedyś, ale nigdy nie słuchali tej muzyki i dzisiaj tak samo będą mieli Sigur Rós. Bardzo im zazdraszczam, jeśli tacy są. Pamiętaj tylko, że jest jeszcze fragment 7, to tak na przyszłość, Untitled, który trwa, Untitled 7, który trwa 13 minut. Czyli dwie minuty dłużej niż ten, który teraz. Następnym razem wrócimy do tego. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Inside, inside, inside. Tame Chazem powiedziała, żeby do samego końca. No i tak było. Sigur Rós, Untitled 8. No i z tego względu, że to ponad 11 minut, coś z tej playlisty musimy zabrać, ale na razie się o to nie martwmy. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Agnieszka napisała, że zgadza się z Izą, totalna magia była na koncercie z Sigur Rós. Byliśmy ze znajomymi i siedzieliśmy oczarowani tą wytworzoną aurą. To jak kompletnie każdy utwór wybrzmiewał, każdy dźwięk, każde słowo przynosiło cię gdzieś zupełnie indziej. Do tego kontrast surowości hali, migoczących świateł, zapalających się i gasnących, przybierających na tempie w takt muzyki. Czy można określić ten koncert lepiej? Na koncercie Sigur Rós we Wrocławiu był też pan Jacek i zdjęciem z tego koncertu chwali się na naszej tradycyjnej liście obecności, która dzisiaj zapełniła się jak co tydzień po brzegi, ale nie wiem z której strony zacząć, czy od początku, czy od końca. Pan Marcin z Jorku biegnie w biegu. Właśnie kończy 28 kilometrów, a według planu zostało jeszcze 6. No to ciekawy jestem, czy do 22 uda się przebiec te 6 kilometrów. Pani Anita pozdrawia z Kociewa. Jest z nami pan Tomek, nasz nowy administrator grupy Off Control w Trójce. Dobry wieczór z Nowej Soli. Pan Tomek pyta, czy to już tydzień minął. Od czwartku do czwartku, jak najbardziej. Pani Anna melduje z Bydgoszczy. Pani Joanna z kolei potrzebuje podładowania baterii w dobrym, ciepłym, pięknym miejscu. A dzięki Off Control miejmy nadzieję, że te baterie właśnie zostaną naładowane. Pani Katarzyna napisała, że dzisiaj ostatni raz Off Control w nowym mieszkaniu. W starym mieszkaniu, bo za tydzień w nowym, więc dzisiaj pakowanie odbędzie się nie przy zgaszonym, ale przy zapalonym. No przy takich okolicznościach oczywiście usprawiedliwiamy. Kwidzyn się melduje, to pan Andrzej, jest z nami pani Joanna ze Żnina. Gorzyczki to pan Jacek, Włodzisław Śląski to pan Krzysztof, jest z nami pani Elżbieta, która melduje się na Suchu. Pani Lucyna przesyła nam pocztówkę i to jest pocztówka zachodzącego słońca z Bielska Białej. Zawoja wita i pozdrawia słuchaczy, to pan Piotr, pan Rafał jak zwykle przy zgaszonym świetle z Łodzi słucha, pan Ruben nasłuchuje nas z Warszawy, pan Marek choruje i czeka na kurację dźwiękową. Patrzę kątem oka na Kasię, dzisiaj kiurków nie będzie, dzisiaj bez The Cure, chociaż wydaje mi się, że za tydzień powinniśmy sięgnąć po The Cure, bo koncerty The Cure przed nami powracają, wielkie jubileusze przed nami, więc no, chyba powinniśmy coś z tym faktem zrobić. Pan Marek się melduje z Łodzi, jest z nami pani Agnieszka z Inowrocławia, pan Andrzej czeka na grupę Endraum. Dzisiaj cały czas pamięta ten cudowny koncert, który poprzedzał występ Legendary Pink Dots na Castle Party. Sprawdziłem rok, zanim mówiłem, 2001. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. A grupa Endraum dziś wybrzmi tuż przed godziną 23. fantazji o ulotności, o fantazjach, które bledną, kiedy próbujemy je uchwycić. No i trochę też jest w tym prawdy, że Saigon Blue Rain brzmiało jak echo minionego lata, którego nie da się już odzyskać. A to 22 jeszcze The Convent, rok 94 i opowieści z Mroźnego Lasu. Niemiecki The Convent i fragment Tales from the Frozen Forest. Trace back the years when Yuletide was cold. Each measure of the year, silver and gold. Sang lovely sad songs, such a nice boy. Granny sweat kisses and toys to employ with. All night long. All night long. All night long. Between boyhood and childhood, dreams of conquest. We always the strongest, kicking the rest. With a fear of gain, which seems so obscene. Wild words and kisses, moonshine, rock and roll dreams. All night long. All night long. All night long. To promocja.